Вы на хвалях радыё Свабода ў празскай студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры экспертыза Свабоды на тэму, як улады збіраюцца рэгуляваць інтэрнэт. А цяпер перадача «Госць на свабодзе». Сёння ў інтэрнэце на вэбсайце радыё Свабода на пытанні наведнікаў сайту адказваў мастак, грамадскі рэдактар гэтага тыдня Алесь Пушкін. Прапануем вашай увазе фрагмент онлайн-канферэнцыі. Алесь, спачатку пытання ад Радыё Свабода, над чым вы працуеце апошні месяц, апошні тыдні? Я маю на увазе не ваше рэдактарства на Радыё Свабодзе на гэтым тыдні, а якраз нейкія творчыя здабыткі, мастацтва. Ну, вот апошняя моя работа, которую я скончыў літаральна перад 15-м лістападам, яна зараз выставлена ў Чырвоным касцёле на выставе, прысвечанай 50-годзю святарства айца Александра Нацана. І на вечарыне, которой я вось быў, і яна там паказана. Гэта праца называецца «Размаўляй са мной па-беларуску». Раю ўсім схадзіць паглядзець, потому што я думаю, што на гэтым тварыку свайго сына я намаляваў усё, усю цэлую гаму пачуццяў, і было б добра, если бы гэта вот таварыства беларускай мовы зрабіла якую-то паштовачку, чтобы это было на бігбордах, не то што за дастатак, за Беларусь, там за отечество, да. А вот гэта вот твар дзіцяці, который адзін у нашым садку размаўляе на беларускай мове, і гэта мястэчка з 1516 года, которая, да, 20 дзетак ходзіць у дзіцячы садок, і вот Міколка адзіны, который размаўляе на беларускай мове. Яго чакае школа расейская наперадзе праз год. І гэта вось на твары ўсё напісана, цэлая гама пачуццяў. Раю вам схадзіць паглядзець. Это палатно алей памер 80 на 90 сантиметраў. Ну, а цяпер да вашых заяваў, якія на працягу гэтага тыдня гучалі ад вас як ад грамадскага рэдактара Радыё Свабода. І яшчэ будуць гучаць. І відаць, гаворка ішла пра дараванне, пра адносіны мужчыны і жанчыны. Вось піша Дмітрый з Менску. Спачатку прыводзіць вашу цытату. «Я адназначна тады сказаў каханцы, не вазьму цябе замуж, бо ты расіянка». Але ў 40 гадоў нарадзіць восьмімесячную дзяўчынку гэта Бог паслаў. Гэта твое выратаванне. Канец цытаты. І далей Дмітрый вам піша. «Ды вы, бацінька, расіст, как любовь круціць, так это, пожалуйста, а как жаніцца, ее нацыянальнасць не та». Факт. Это жанчына, которая 27 год жила на Беларусі і так ні слова не хацела размаўляць на беларускай мове. Так яна была прыгожая, так яна была старэйшая мяне на 15 год. Так мне падабаўся тады той тип жанчыны. Але гэта шчасце нараджэння дзіцяці. І я ніколі не казаў аборт ці што. Я казаў толькі адно, што Рыта, ніколі мама не благаславіць мяне на гэты шлюб, і я сам ніколі не вазьму замуж расіянку. Нам трэба браць сваіх беларуску. Я хачу, каб мае дзеткі размаўлялі на беларускай мове. З пункту гледжання хрысціянскай маралі Алесем у гісторыі з Маргарытай і Ані здзейснены грэх. Цікава, ці накіроўваў ён сябе ў звязку з гэтым на пакаянне? Ці лічыць ён, што яго віна патрабуе збавення, і рабіў ці робіць ён што-небудзь дзеля гэтага? Апошняя моя сустрэча з Аней была гэтым летам пасля выставы дызайна, дзе я выставіў шпакоўні. Я прапанаваў ёй зрабіць шпакоўню таксама, як творчую акцыю. І мы тады мелі размову з Маргарытай, яна глядзела гэты фільм «Беларускі вальс». Яна мне пакуль не даруе нічога. Я ж у яе не прасіў прабачэння, таму што так склалася адносіны, што, канешна, я гэтыя рэчы інтымныя магу толькі сказаць святару на споведзі, альбо проста Богу, калі я нешта раблю такое чыста-чыста ўжо асабістае з Богам, гутару з Богам асабіста. Чаму я вынес гэта пытанне адразу на публіку? Таму што гэта вельмі характэрная рэч. Паглядзіце, колькі ў нашых дзеячоў культуры жонак расеек і іх дзеткі размаўляюць на расейскай мове. Гэта праблема. І таму я адразу паставіў гэта пытанне адным з першым, каб людзі нашы разабраліся. Асіміляцыя Беларусі пачынаецца з маленькага канфармізма. Ай, возьму замуж расейку. Ай, пускай говорят дети на русском языке. А я буду беларускі дзеяч культуры. Гэта хлусня, гэта здача пазіцыі. Беларусі не будзе заўтра. Вот такая пазіцыя. Наступнае пытанне ад Галіны з Віцебску. І датычна яно якраз вось гэтай гісторыі пра ваше збіццё. за збіццё вас і вашага сябра за тое, што вы размаўлялі па-беларуску. Дык вось Галіна піша: «А я дык на каліўца не веру, што за беларускую мову могуць збіць. Просто трэба было майцам выпусціць агрэсію, а нагоду знайсці заўсёды можна». Адказ вельмі просты. У падпалкоўніка Рабовіча Андрэя Рышардавіча ляжыць заява мая ад 15 лістапада, напісаная ў 19:00, свежая, сразу па свежым следам заява. Там написано, за что меня избивали. Избивали за белорусскую мову, чапляли за белорусскую мову. Зараз 5 пьяных хлопцев, опрацованных, конечно, КГБ, будут вам всем журналистам казать, что такого не было. Потому что это уже есть межнациональный конфликт, это уже разжигание межнациональной розни. Но этот факт был. Со мной особисто так было. Ты что разговариваешь на белорусском языке? Умнее всех, что ли? Что наушники одел? А ну сними. Ах, не снимешь? Получай. Вось гэта іхныя фразы. Як вы ставіцеся да кансерватыўнай хрысціянскай партыі БНФ ды да Зянона Пазняка? У Зянона Станіславіча Пазняка была рэальная пагроза ягонай смерці ад як і Джахара Дудаева, як і Літвіненкі. Это факт. Ну і, канешна, яго хуліганы таксама, як мяне калацілі за беларускую мову ў тых жа сваіх суботнікаў. Это несумненна. Але цяпер, я думаю, прыезд яго ў Беларусь цалкам рэальны і не страшны. І нават калі чалавек прыедзе і будзе тут забіты, вот так вот 5 хуліганамі з перарэзаным горлам ляжаць, ён уподобіцца Христу, ён дакажа, што ён верыў Бога. Зараз ягоная эміграцыя сведчанне таго, што ён не да канца верыў Господа наша Ісуса Христа. У сваіх суботніках можна жыць, пісаць вершы, пасылаць іх у нашу ніву. Пазняк жыве ў суботніках, у бацькоўскай хаце. Цудоўна. Чаму вы да ваша жонка спынілі сяброўства партыі БНФ Вінцука Вячоркі? Я быў на тым з'ездзе, калі Хадыка першы ўстаў, Юрый Вікторович Хадыка, ён першы ўстаў і сышоў з таго з'езда, і частка дэлегатаў сышло за ім. Я застаўся. Я бачыў, як сатана ўвайшоў і раздзяліў наш народ. Так вось, я яшчэ пабыў до 2004 года у Беларускім народным фронті і напісаў заяву на 3 ліста, дзе выказаў пра тое, што ставку трэба рабіць на свой народ, не на заходнія грошы і гранты. Трэба збіраць сябрускія складкі з сваіх людзей. Если ў сябры партыі 5000, то кожны па 5 долараў у месяц можа даць і на гэты бюджэт здымаць офіс, плаціць зарплату старшыні, выдрукаваць газету. А як спадар Олег Трусаў робіць? Чаму таварыства беларускай мовы не пераследуюць, не закрываюць? Все празрыста, все законна, так? І працаваць з нашымі, як я спрацую з людзьмі, ну заўважце, я шукаю спонсору, ні разу не браў грант. Я шукаю спонсору фермеру, я шукаю спонсору якіх-то гандляроў. То есть ставка на сваю краіну, на свой народ, на свае ресурсы. І калі гэтаму народу не патрэбен мастак, скажам, ці партпартыя, то партыя памірае, а мастак памірае з голаду, альбо будзе перарэзана там горла, ён будзе валяцца там ілі спіты, ілі там збіты, неважна. Значит, констатацыя факта, народу не патрэбна мастацтва. Не патрэбны яму мастакі Язэпы Драздовіч, ён цудоўна абходзіцца з міліцыянтамі і чыноўнікамі, з верцікальшчыкамі. Мастакі – это лішнія для народа. І гэта будзе тады проста фактам. Да, народны фронт не патрэбен, допустим, беларускай дзяржаве. Тады быў патрэбен, калі на Куропаты шлі дзясяткі тысяч людзей, Пазняк прывёў іх. Это было патрэбна і актуальна. Цяпер все менш і менш гэта патрэбна. Трэба які-то шукаць новыя формы. Я это все написал на 3 ліста. Жонка ж написала вельмі коротко. Акі нітка за іголкай, так і я за мужам. Алесь Пушкін жыве як хоча. Ягонае стаўленне да жанчыны, жыцця мне незразумелае, але паважаю, што чалавек жыве па-свойму і з гэтым не хаваецца. Жыві далей, Алесь. Але не стапчы нікога па дарозе, глядзі уважліва пад ногі навокал. Там на нізе мы кішым кабеткі, якія за мужчынскае цяпло мостам готовая сцяліцца. Так, это вельмі жаночае пытанне і вельмі жаночае пажаданне. Правильно. Для гэтага ведаеце, што вельмі уважліва, 43 года мне ўжо, я вельмі уважліва цяпер ўжо гляжу за ўсё, за ўсімі фактамі жыцця, которые мне пасылае Господь. Ну, разумееце, убачыць што-то, што сёння табе пакуль не зразумела. Вот мяне сёння пакалацілі за эту беларускую мову, так? Я таксама думаю, чаго так? чаго вось мяне хаця б на сайце выклаў Мазынскі сваю аповед, якіх з народным артыстам Куляшом таксама паклацілі, яны там засудзілі дваіх, а траіх не засудзілі там на прыпынку каля тэатра ў Віцебску, да? То есть, оказывается, этих... а Кастусь Бондарук написал, что так само его два раза поколотили за мову. Оказывается, Господь может мне узнагородил этим учинком, как может своечасово у нашем громадстве выставить это питание на всенародное обмеркование. Якая парадоксальная ситуация. Вы уявите Леоніка Тарасевича, который на своем припынку валили, говорючи на польской мове и слухаючи польскую музыку, подходят пять польских хлопцев и говорят, ты что, разговариваешь на польском языке? Умнее всех, что ли? А что наушники одел? А ну сними. И начинают его бить. Вот уявите эту ситуацию. Или Чурлёниса, который в Друскененкаях стоит с наушниками, разговаривает на литовском языке, подходит пятеро литовцев и говорит, ты что разговариваешь на литовском языке? Ты что, умнее всех, что ли? А ну сними наушники. И начинают его бить. Ну вот уявите ситуацию, что там такого быть не может. У нас это может быть. И вот давайте это обмерковывать. Давайте обмерковывать в интернете. Давайте ломать копья. Але я еще раз подкресливаю, на то мы и цивилизованная краина. Как у нас строились там и робились операции, писались картины, рухались автобусы, працевали крамы, горело светло. І наступнае апошняе пытанне ўжо ад Радыё Свабода вельмі каротка. Ваше пажаданне слухачам Радыё Свабода і наведнікам нашага вэбсайту. Быць шчырымі і прасціць мне мае грахі і маю адкровеннасць. Бачыць у яе не якое-то течэнне ці прыцягненне да сябе ўвагу, а хутчэй так. Живе звычайны чалавек у звычайным мястэчку з-паміж пушчы ў балот беларускай зямлі. У краіне пад лёдам адбываюцца небачныя працэсы. Гэты чалавек выносіць гэтыя працэсы на ўсенароднае абмеркаванне. Давайте менш надаваць увагі самому Пушкіну, ягоным грахам. Давайте больш быць над Пушкіным і над ягонымі дзяўчатамі, дзецьмі, жонкамі, карцінамі. Давайте так гаварыць. Лёс беларускай інтэлігенцыі. Хто яна? Соль земли, одинная сила.